بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. Tuko katika mlango wetu, babu majaa fil kuhani wa nahwihim, mlango ya kueleza kuhani ni nani na mfano wa kuhani. Kuhani ambao tusema kwamba ndiye mtu ambaye anawapasha watu habari ya yalo fichika tena mustakbal takayokuja siku za mbeleni, siku za usoni, akitegemea kwa kujisaidia na mashaitani, kwamba hii jambo kama hili ni jambo ambalo halifai. Leo insha Allah hadithi yetu ni mlango huo huo, hadithi ya Abi Huraira رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لبكي وانا أبي هريرة كبكي كتقومتومي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا من يكمين ديا خيوبانا نيداي خجوة مامبو يليو فيتيكا خاصة وقت تكوكوجا فصدقه أكم صديقي kamuelezea mambo naye akasadiki kwamba yale alielezewa kwamba ni kweli. Fasaddaqahu bima yaqulu, akamsadiki kwa yale atakayosema. Faqad kafara, wallahi amekufuru huyu. Bima unzila ala Muhammadin, yale aliyoteremshiwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume sallallahu alaihi wasallam hakuteremshiwa ila alkitab wassunna. Kwa hivyo yeye mtu kama huyu amekufuru Qur'ani, amekufuru sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Walil arba'ati, na vile vile rawahu Abu Daud, hadithi mpokewa na Abu Daud. Walil arba'ati, na vile vile wamepokea wana hadithi kama mfano huu, wametoa wale ashabu sunna al arba'a. Wal hakim, na hakim katika kitabu chake mustadrak, kitabu chake kinaitwa Al-Mustadrak ala Sahihain. Waqala, akasema sahihun ala shartihima, hadithi ni sahih kwa kutimia kati ya hadithi hii masharti mawili ya Bukhari na Muslim. Bukhari masharti yake kti kwa ukamilifu, na Bukhari sharti zake kwa ukamilifu. Anin nabiyya, akipokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, asema man ata arrafan, mwenye kumjilia, mwenye kupiga bao au mwenye kupiga mwenye kupiga ramli au kahina, na mtu anayesadai kwamba yeye anajua yatakayokuwa katika siku za usoni. Fasaddaqa, huwa akamsadiki, bima yaqulu, kwa yale atakayosema. Faqad kafara, wallahi amekufuru, bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kwa yote yale yaliyoteremshiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ina maana ya kwamba alkahana ni dhambi kubwa sana kwenda mtu kumnyang'anya Mwenyezi Mungu haki yake, haki ambayo kwamba inasema kwamba anayejua yaliyopita na yatakayokuja ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mtu yote ambaye anayejua hayo. Kwa hiyo anaingilia sasa kwamba ataka ajue haki kama ile atakuwa sehemu fulani. Wali Abi Ya'la bisanadin jayyidin, vile vile Abi Ya'la kwa mnyonyoro mzuri kabisa. Ana Abi Mas'ud akipokea kwa Abi Mas'ud ibn Mas'ud mithluhu mfano wake mawqufan hali ya kwamba ni kauli ya ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Mawquf ni kauli ya sahaba, mawquf ni kauli ya sahaba. Bima unzila ala Muhammadin ay alkitaba wa sunna, Qurani na sunna. المعنى الإجمالي للحديث معنى كجملة حديث بروايتيه كرواية زوت مبيلي أسمى الوعيد بنما كميو باتو أسمى الوعيد والتهديد وتخويف. تهديد وتخويف كتشمت نكم وغبشمت دوعيد نختال. الوعيد مكيميو الشديد مكالي كبسا على اتيان الكهان كويندي مكاهين والعرافين وبججباه لسؤالهم كوكوليزا عن المغيبات مامبو يلو فيتشيكا مامبو يليو فيتشيكا وتصديقهم نكو صديق في ذلك katika yale watakayosema. Wao ndo wanaenda wanakwenda kwa kahin au arraf, wanawauliza kutokana mambo ya ghaibu na wanawasadiki ule anapoelezea mambo ambayo kwamba yatakayokuwa siku za usoni, kwamba itafanyika kitu fulani, watakufa watu fulani, pahali fulani pataingiwa na patapitiwa na hali kama fulani, basi wanakubali. لأن علم الغيب حقيقة علم يلفيتك قد اختص الله تعالى به من يزمونه وإنديا مبكيك كجوا علم الغيب اختص بمعنى سار منفردا به الله سبحانه وتعالى أمي خصوصية ومن سبيشل يحكي منيوي. Hakuna mtu yote ambaye kwamba aweza akajua mambo yaliofichika, mambo ya ghaibu, isipokuwa ni Allah ni yake subhanahu wa ta'ala. Faman atahu, mwenye kuendea hawa ukwajia, wasaddaqahum, akawasadiki, fakat kafara bilwahi, huyu amekufuru wahi. Na wahi nini? Al-Quran was-sunnah. Al-wahi huwa al-Quranu والسنة المنزل لترمشوا يوحي على محمد صلى الله عليه وسلم قمتم محمد صلى الله عليه وسلم وقمتم بيقوام بي أما كوين داك وكاهن متو أنا إداي قوام بي وجوا مامبو يلو في تيكا يتكا يتوكيا سيكو زاوسون ناكا صديك kulingamana na maelezo atakayoelezewa na huyu kahin au mpigaji bao, basi huyu akasadiki kile atakachoambiwa na huyu bwana, basi amekanusha Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo huo ndio ukafiri ati. Munasabatu alhadithi lilbab, hadithi ina fungamano gani na mlango huu, mlango wa tauhid, kitabu tauhid. Sema anna fihi nahya, pana katika hii hadithi makatazo, pana makatazo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza katika hii hadithi an itiyanil kahini, kuendea makuhani, wal arrafina, na wapiga bao, وبيان الوعيد نكويك وازي وازي ما كيميو في ذلك لوكوجا كتكا منبوهاي أمي تبينشي وازي وازي تبين صلى الله عليه وسلم ومن حرام ومن دي كاهن أو عراف نوكين دوكا وليزا مامبو ينايو ya bayo ni special ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu wale nao wakajiundia undia mambo akawaambia akawasadiki, basi mtu kama yule amekatazwa na amekemewa. Kukemewa kule wazi kabisa katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ma yustafadu min alhadith, hadithi yatufunza nini? Hadithi yatufunza nini? Moja, tahrimu dhahabi ila al-kahini ila al-kuhani, ni haramu kwenda kwa makuhani. Hii ndio faida ya kwanza tunaipata. Wal arrafina, na wapiga bao. Waujwa sualihim, na kuwauliza. Wa wujubu liftiadi, na ni wajibu ujiepushe mbali na mambo kama haya. Ujiepushe na kahin, ujiepushe na arraf, na ujiepushe hata kuwauliza na kutangamana na wakaka mbali naye. Ni mtu hatari sana. Waftiadi anhum, na kujiepusha na wao. Lianna dhalika, kwa jambo hilo la kuwauliza au kuwaendea makahin na arraf na kuuliza, basi ni kufrun, ni ukafiri. Hiyo ni ukafiri. Idha saddaqahum, pindi anapo wa sadiki katika yale watako yasema. Maana wewe utakapokwenda kule kwenda kuuliza haya, haina maana kwamba wewe hukuwa na imani fulani. Kwa na imani fulani yako mimi waweza hawa jamaa kanitatulia jambo kama hili. Kwa nini umeenda kwa kusudia kwenda kuuliza masala kama haya? Lazima kuna itikadi fulani. Kwa hivyo ni kufuru kuendea hawa jamaa, na vile vile kwa sadiki ni ukafiri huo. Wa muharramun, na imeharamishwa. Idha lam yusaddiquhum, akiwa hata wasadiki kule kuwaendea pia ni haramu, haifai. Wasadiki wasikiza tu pia haifai. Funzo la pili, wujubu takdhibi alkuhani walmunajjimin, ni wajib kuwakadhibisha makuhani, sema hao warongo, hawako katika njia sawa, hawafuati mafundisho ya haki. Walmunajimina, na wale wenye elimu ya nyota, wale wanaoangalia nyota wakwambia kadha wa kadha. Siku hizi utaona kwamba imeandikwa kwenye magazeti, unakwamba kuna kila mmoja ana nyota fulani, anta aqrab wa dhaka asad, huyu ni nge, si tuseme nge kitumbo, na yule pia simba, yule nani nani. Sasa mbele, leo usiku nzuri kwako wewe bwana, siku mbaya sana. Anahuzunika mtu, fikiri Mtume kamletea hukumu ya kisharia fulani. Ni mtu tu kamwambia bwana, kaona tu ni maandishi tu ambabaika. Subhanallah, hata ni ajabu. Kwa hivyo Mtume asema kadhabal munajibuna wa in sadaku, wa in sadaku, hawa watu wenye kusoma elimu ya nyota ni warongo. Hata kama watasema ukweli ni warongo, hata kama watasema ukweli ni warongo. Wengine wakwambia haiwezekani bwana, sisi hata katika ibada tutaangalia mwezi ni hiyo nyota nani, watu wamekosea namna gani wafungamanisha na ibada na mambo kama haya. Funzo la tatu, man atahum, mwenye kuwaendea, wasaddaqahum, akawasadiki, faqad kafara bil wahyi al munazzali ala al muhammad, amekufuru wahyi aliyoteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ni kafiri, kakufuru Qur'ani na sunna mtu kama yule. Funzo la nne, anna al kahana tashirku, ukahini ni ukafiri. Kwa sababu tusema al kahana man hiya, ma hiya al kahana, huwa alladhi yukhbiru anil mughayibati fil mustaqbal, Ule mtu ambaye anawaelezea watu mambo yaliyofichika yatakayokuwa siku za usoni. Yaani mwakani kutakuwa na kadha na kadha. Na kuna lolo. Unafahamu? Urongo mtu. Kwa hivyo ni haramu, ni shirki kahani. Lianaha kwa sababu ya ukahini huu tatadhammanu inakusanya da'wa madai musharakati Allah Ta'ala kushirikiana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fi ilmi al-ghaibi katika kujua mambo yaliyofichika. Hiyo ni madai hayo. Mtu anaposema kitu kama kile kwamba mimi najua yale yatakayokuwa siku za usoni, mambo yatakuwa hivi na yatakuwa hivi, yatakuwa hivi. Pengine aseme Kenya hapa watu milioni 3 watakufa baada ya miaka 3. Kuanzia sasa hisabuni. Milioni 3 watakufa. Ni urongo mtupu. Wote hawa hakuna atakayekufa ila kwa kutimia ajali. Tumesema ma min nafsin manfusatin la tamutu hatta tastawfia ajalaha wa rizqa. Kila nafsi yenye roho haiwezi ikaondoka duniani hapa mpaka itimize hata kama ni tone ya maji ya kula ambayo ni ya kunywa ya riziki yake, mpaka itimize ndio taondoka. Hakuna mtu ambaye kwa taondoka kabla ya kutimiza riziki aliyoandikiwa na nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما هو الصحابة رضي الله عنه حسين عمران بن حسين مرفوعا حاليا قوم بكيا قوم تومي صلى الله عليه وسلم حديث أسيما ليس منا هايوكو كتكوون قفويت ولا حفات جييت أسيما تومي صلى الله عليه وسلم من تطير من يكوجي كروفيشا من يكوجي كروفيشا أو تطير له au akaomba mtu amfanyie kazi hiyo ya kujikorofisha. Bana wewe bana ndakula jifanyie hivi na hivi na vinifanyie mimi, haifai. Au takahana mtu akafanya kudai kwamba mambo yaliyofichika ya jua au tukuhina lehu, au akaenda kaambia mtu bana wewe dai hivyo kwa ajili yangu mimi, kwamba wewe wajua mwaka fulani atakufuata fulani lazima kufanywa hivi na hivi na hivi na hivi, kama walivyo mahawa ndugu zetu ambao wanatukhalifu katika Qur'an na Sunna. Angalia shirki wanazofanya. Sisi tuafikiri kwamba tu Waislamu, lakini kumbe subhanallah tuko katika hatari. Wajua kwamba Waislamu wafanya tambiko hiyo? Au hawajui? Hamjui hilo? Majua hamjui wafanya wapi? Hapa Mombasa, mji ulikuwa ukisifika kwa ilmu, Mombasa na Zanzibar na Lamu nisemba kwamba sifika sana kwa ilmu. Na hilo tamuka lafanya wapi? Alidina ba kadeni vizuri sana, na kwa chinjwa ng'ombe na nini na nini, watu wala chakula na wazee wanakwenda kule na nini na nini, mambo kama shirki. Sasa kuambia tangu alipokuja Ahlusunna kupinga mambo haya na kusema kwamba ni shirki, imekuwa sasa damu ya magika. Samani alikuwa damu ya magika hapa, watu hawauani, mali hazipotei, kwa sababu alikuwa kitigeleza yale ambayo waliopokea kutoka wazazi wao. Sasa wamekhalifu, waona sasa kuuana, kunyang'anya nini, yameenea kwa sababu ya kuwa walikuwa hayote hawafanyiwe kwa sababu ajili shirki na kufa. Shaitani anawachezea, subhanallah. Shaitani anatu. Au sahara, au mtu anayeroga, au suhira lahu awaruga, aliyerogelewa. Mtu amerogwa kwa ajili yake, sema bana bana nirogee fulani. Bana mimi nataka umrogee fulani. Tukua hii pesa, si mimi wewe. Na hayo yapatikana. Waman ata kahinan, mwenye kumjilia kahini huyu, fasaddaqahu kamsadiki bima yaqulu, kwa yale atakayosema faqad kafara, wallahi amekufuru, bima unzila ala Muhammadin, yale aliyoteremshiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bazzaru bi isnadin jayyidin, Imam Bazzar ndo amepokea katika kwa isnadi nzuri. Na Bazzar min madhani la hadithi dhaifa, ni pale inapopatikana kwa wingi sana na kwa dhana hasa na yakini kwa kupatikana hadithi nyingi dhaifu katika bazar, hadithi nyingi dhaifu kupatikana bazar, lakini sema bisnadin jayidin mzuri. Warawahu Tabrani bisnadin hasani vile vile, Imam Tabrani amepokea kwa mnyonyoro mzuri. Ni min hadithi Ibn Abbas duna qawli, ni kutokana hadithi ya Ibn Abbas pokuwa neno lake wa man ata ila akhir baka mwisho. قال البغوي إمام البغوي رحمه الله إمام كبك بشكات كما إمام ومذهب إمام الشافعي على كتابه السنن السنن العراف في جبا والنان الذي يدعي نولي أنا إداي يدعي معنا يزعم أنا إداي معرفة الأمور كجوا مامبو bimuqaddimati, kwa utangulizi fulani. Yeye anaangalia mbingu aona kitu ndio utangulizi wake, au atambiwa kitu ndio utangulizi wake, au taona alama fulani itakuwa ni utangulizi wake. Yastadilu biha, ambayo itakuwa ni dalili atakaye chukua na kuiegemea katika jambo kama lile kuithibitishia. Ala almasruqi, kile kilichoibwa utamwendea kahe huyo arraf ata anadai kwamba huyu mtu ni mfupi hivi, ndio mfupi, ndio ni mfupi, tayari ashapata ile dalili ya kutukulia kama ni dalili ya ile jambo limekuwa. Basi huyu bwana ndiye saa ndiye aliyeiba huyu, huyu mwenye sifa hizo mfupi, sio basi ndio huyo, basi yuko wapi? Hapa niko hapa jirani. Ashakufunga gori sasa, kwa sababu wewe usisadiki kwamba tayari ushamlenga mtu na yeye ndo amekufanya kitu shaamini. Kwa hivyo huyo ndo aliyeiba kitu chako, kitu chako kiko kwake, ni dalili ya kujua kilichoibwa kiko wapi. Wa makani dhalla, na kujua pale kilipo kile kilichopotea kiko wapi. Takwambia kiko nyumba ya tano ya sita jirani ni pale mtaani kule kule tu, hiyo imepewa amana hiyo. Hey, kitu kilipotea kwa kijana namna hii namna hii, ona zote hizo ni urongo, lakini pata ile dalili tu mukaddima ndio sherehesha. Wa nahwi dhalika, na mfano hiyo. Wa qila, na kumesema huwa yeye alkahinu arraf, ndio huyo kahin. Imam asema Ibn Taymiyyah rahimahullah asema watatu hawa ni maana moja tu, kahin na arraf. Na tamko lingine itakuja hivi sasa, bali ni sawa tu, hawana tofauti yote. Wal kahin huwa kahin nani? Huwa alladhi yukhbiru, ni yule mtu ambaye anawapasha watu anil mughayyibat, kutokana mambo yaliyositirika yaliyofichika ambayo hakuna anayejua ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fil mustaqbal, siku za usoni, si leo wala kesho, siku zitakazokuja, kuanzia mwezi utakaokuja kutakuwa hivi na hivi na hivi. Wa qila, kumesemwa alladhi yukhbiru, yule mtu anayewapasha habari watu amma fi dhamiri, yale aliyo anayowaza mtu katika moyo wake, si fulani, si umekuja kutaka kitu fulani kitu fulani kitu fulani, kweli alijuaje? Yapo naambiwa hapa njia ya kwenda Nairobi. Kuna mmoja kule ana wanafunzi wengi sana. Sasa wako pale karibu na mtu akiteremka kwenye gari, na pale alipo ni mbali kidogo. Sasa katikati kuna wanafunzi, wanafunzi bwana, habari mzee, salamu, unataka nini bwana? Bwana mimi ni mgonjwa bwana. Una nini? Kadha kadha. Uenda wapi? Sasa kuna sheikh bwana. Sheikh yupo. Una tatizo gani? Hivi na sasa yeye ndo anapotea, anaingia kwa mlango wa nyuma, ndamwambia sheikh kwamba kuna mtu atakuja amevaa nguo hivyo, hali yake ni hivi, adai hivi hivi. Ule akiingia tu, wewe ndo fulani, mimi ndo fulani. Alijuaje? Ona wanavyochezea watu, chezea watu. Alijua vipi bwana? Aniita kwa jina langu bwana, fulani bin fulani, lebek. Alijuaje? Mimi hata sijamsikia, hatujuani bwana. ni hizo talbis inayotumiwa, watu wanawachanganya watu. Nasallallahu salam sema hata anamwelezea yale anayowaza na alionayo moyoni. Subhanallah, ni Mwenyezi Mungu kwani. Waqala Abu al-Abbas ibn Taymiyyah rahimahullah, al-Arraf nani ismun likahin, ni jina la huyu kahin mwenye kudai mambo yaliyofichika yatakayokuwa siku za usoni. Wal munajjim, na jina la huyu anaitumia nyota. Warramali, na mwenye kupiga bao. Wote hawa ni kitu kimoja tu, asema ismun likahin wa munajjim wa nahwi min mfano mimman yatakallam, miongoni mwa wale wanaozungumza. Fi maarifati al-umuri, katika kujua mambo. Bihadhihi tur, kwa njia hizi, njia hivi ya kwamba anakupasha mambo yatakayokuwa, anakupasha yale unawaza. Mfahamu, wao wajua, wanaelezea watu mambo kama haya. Mfahamu namna gani watumia njia kama hizo. Laysa minna, asema hayuko katika uongofu wetu. Aila yafalu hadha, hafanyi hivi. Man huwa min ashiyaina, mtu ambaye kwamba katika wafasi wetu. Al-amilina, wenye kutendea kazi Qur'ani na Sunna. Bitibaina, na kwa kutufata sisi. Al-muktafina, wenye kufuata lishara na sharia. Hawafanyi hivi. Iktafa bimaana amefuata nyayo zake. Wa man iktafa athara, na wale walifuata nyayo zao. Kwa hivyo asema Mtume sala la yafalu hadha, hafanyi hii haya. Man huwa min ashiaina, mtu ambaye kwamba ni katika wafuasi wetu. Alamilina bitibaina, wanaoifanyia kazi kwa kutufata sisi. Almuktafina, wenye kufuata lisharaina sharia yetu. Au almuktafina, wenye kufuata nyayo zetu na sharia tuliokuja nayo. Man tatayara yafala tayrata, mwenye kufanya kujikorofisha. Au tutuir lo ya amara man yutatayaru, yutatayaru lehu, au akamamrisha mtu ambaye atakayo kujikorofisha kwa ajili yake. Bwana wewe nenda mfanyie fulani tu, kwa hii mablag fulani ya mali fanyie hivi. Wa mithluhu baghiyatul alfad, na mfano wake ni mfano wa baki ya matamshi yaliyobakia yote ambayo yana maana kama hii ambayo tumechukua. Sasa mifano mitatu ndio tumechukua sasa, ambayo kwamba ni kahin na munajjim na rammat. Tayeb, maana alijmali, maana ya hadith kwa jumla, maana alijmali la hadith. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, yasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yakunu, hatokuwa. Min atba'ina, miongoni mwa wafuasi wetu. Almuttabi'ina, wenye kufata lishar'i na sharia yetu. Hatakuwa huyu, huyu anaoendea hawa jamaa akawa ni mwenye kusadiki au kujikorofisha, au kumwambia mtu jikorofishe kwa ajili yangu mimi. Almuttabi'ina, wenye kufata lishar'i na sharia yetu. Man fa'ala tiyarata, mtu ambaye anaifanya anajikorofisha, mwenye kutenda tendo la kujikorofisha. Au al-kahana, takwaendea makahin au sahara, au akawaendea wachawi. Au fu'ilat lahu hadhihi al-ashya, au akafanyiziwa mambo haya. Na baada mimi nitakupa kulipa wewe, nifanyie tu, usinitaje mimi, wewe nifanyie tu, akawatu wewe nifanyie tu kitu fulani, nirogee fulani na fulani fulani, tukope pesa bado usinitaje. Wako watu kama hao, liana fiha diaun liilmi lghaib, kwa sababu muna katika hii hadithi na kufanya tendo kama hili kudai. Liana fiha diaan liilmi lghaib, hakika pana katika kudai haya na kufanya haya, kudai elimu iliyofichika. Alladhi, ambayo ikhtassa Allahu bihi, ba Mwenyezi Mungu ndiye amepokeka na ilmu kama hiyo. Mtu anadai kujua ilmu al-ghaib, ambayo kwa maana ilmu special ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. wafiha muna katika hadithi ifsadu lilaqaid, kuharibu imani za watu. Afsada bimaana kharaba, afsada bimaana kharaba, ameharibu. Pana kuharibu imani za watu, waluquli na akili za watu, yani kutegemea mambo haya ya kupiga bao ramli nini ukahini, haya ni mambo ambayo kwamba yapelekea mwanzo kudai kitu ambacho kwa mwanadamu hafai kudai, nayo ni ghaib. Pili, kuna kuharibikiwa na mtu na imani yake na akili yake. Waman saddaqa man yaf'alu shay'an min hadhihi al-umur, na mwenye kusadiki mtu yote anayetenda kitu katika mambo haya, faqad kafara bil wahyi al-ilahi, amekufuru wahyi inayotoka kwa Mola subhanahu wa ta'ala, alladhi jaa, ambaye amekuja, liiftali hadhihi al-jahiliya, kubatilisha na kuondoa mambo haya ya kijahiliya. Mambo ya kijahiliya ni yapi? Al-kahana, at-tatayyur, al-arraf, haya mambo ya kijahiliya haya. Wahyi iliyokuja kuondoa haya amekufuru. Wa wiqayati al-uquli minha, na kuhifadhi akili kutokamana na fikra kama hizi. Wiqaya bi maana hifdh wa siyana, yani siyanatu al-aqli min hadhihi al-ashiya, kuhifadhi akili na kulinda akili kutokamana na mambo kama haya. Al-wiqaya, kukinga, al-uqul, akili, wa siyana. Wa yulhaqu bidhalika, hufuatishwa na kukutanishwa na hilo, ma yafaluhu baadhi ya nas, kile wanachokifanya baadhi ya watu, baadhi ya watu, min qiraati ma yusamma bilkaf, kwa kusoma kitu ambacho kwamba wao wakiita alkaf, kitengele. Mtu kusoma kitengele, tangine kwamba wewe kitengele chako mbele anasoma hapa, sijui asoma nini, kubandikwa nini hapa, yasoma kwamba bwana wewe uko hivi na hivi na hivi, au rabti saada al-insan, au kufungamanisha kufanikiwa mwanadamu, wa shaqaihi, na kuharibikiwa kwake, wa hadhihi, na bahati yake, bil buruj, na nini, na nyota, wa nahwi dhalika, na mfano huo kwamba wewe nyota yako ni fulani, bali bahati yako ni nzuri, bwana wewe utapata kadha kadha kadha kadha kadha, utaishi hivi, nyota yako sifula si nzuri bwana, ina ukorofi bwana, ni hivi ni hivi. Yote ni katika yale ambayo walioifanya wa baadhi ya watu, lakini hukumu yake ni hukumu ya mfano wa tatayur, na vile vile alkahana ni maana moja, hakuna tofauti yote. Wakad bayana kullu min alimamain, na wabainisha wote, kila mmoja katika maimamu wawili, Al-Baghawi wa Ibn Taymiyyah, Imam al-Baghawi na Ibn Taymiyyah, ma'na al-arrafi wal-kahini wal-munajjimi wal-ramad, ma'na yampigajibao kahin wale wanaotumia nyota wale, bima hasilu, kwa kitu ambacho kwamba kwa jumla yake ni nini, anna kulla man idda'a, hakika kila atakaidai ilma shay'in, kudai ilmu ya kitu, min almughayibat, katika mambo yaliyofichika, fahuwa mtu imma dakhilu fi ismi alkahin, imma tangia jina lake katika jina la kahin, au musharikun lahu fi almaana, au ameshirikiana naye katika maana, fayulhaqu bi, hukumu yake ni hukumu ya kahin, hukumu yake ni sawa ya hukumu ya kahin. Walkahinu, kahin nani? Huwa alladhi yukhbiru amma yahsulu fi almustaqbal, yule ambaye anawapasha watu habari ya yale yatakayokuwa katika siku za usoni. Wa ya'khudhu an mustaraqi sam'in, hayo yatukua kutokamana na mambo wanayoiba mashaitani kutokamana na masikizi yao kutoka huko juu, minashiatini, kutokamana na mashaitani, anakwenda kwa mashaitani, wanazungumza mambo fulani, wanaiba, wanawaletea hao. Kama sabaka, kama ilivyotangulia, fi awali kitabi tauhid, mwanzo wa kitabu cha tauhid. Kwa hivyo mambo kama haya ni mambo ya kishirki, na ni hatari sana mtu kuwa nayo mambo kama haya. Munasabatu alhadithi lilbab, nini fungamano la hadithi na mlango huu, anna fihi nahya, pana ndani ya hadithi hii makatazo, wa taghliidha, na kukaziwa, an fi'li kahana, tukufanya nini tendo la makahini, wa nahyuha, na mfano wake, wa tasdiqi ahliha, na kusadiki watu wake, ni shirki, hayo yamekatazwa yote. Kwa hiyo hukumu yake ngalai imetiliwa mkazo kabisa, taghlid, tashdid, at-taghlid huwa tashdid, kutilia nguvu kabisa na kukaziwa kabisa. Ma istafadu min al-hadith, tupata funzo gani katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwanza, funzo la kwanza, tahrimu ad-da'i al-ghaib, ni haramu mtu kudai kujua ilmu al-ghaib, ni haramu, haifai. Na wewe wajua kwamba anajua ilmu al-ghaib ni nani peke yake? Mwenyezi Mungu. Hata mitume hawajui, mawalii hawajui, ulama hawajui, na ni watu watukufu, lakini Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anayejua, na kile atakachokuadhirishia watu wadhirishia hasa kama mitume kitu fulani katika ile ghaibu wakafahamu kwa kupitia njia ya wahyi. Naam, Allahumma salam. Asema tahrimu ad-da'i ilm al-ghaib li'annahu yunafi at-tauhid, kwa sababu inapingana na ukamilifu wa kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pili, tahrimu tasdiqi man yaf'alu dhalik, ni haramu kusadiki mwenye kufanya hivyo, mwenye kudai ilm al-ghaib bikahanatin, kwa njia ukahini wa ghairi au njia nyingine, li'annahu kufru, kwa sababu ni ukafiri huo. Tatu, wujubu takdhibi al-kuhani, ni wajibu tuwakanusha makahani, ni warongo wa nahwi na mfano wao. Wa wujubu al-ibtiadi anhu, na ni wajibu kujiweka mbali na wao. Wa ana ulumi na elimu zao. Nne, wujubu tawassuk bima unzila ala rasuli, ni wajibu kushikamana na yale ambayo yameteremshwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa tarhu ma khalafu, na kutupile mbali kitu ambacho kina ukhalifu nini yale aliyokuja nayo nani Mtume. Tarah, asli ya tarah maana rama, ametupa. Tasema tarahtuhu ala ardhi, nimemangusha kwenye ardhi, umempiga mleka kwa mangusha. Tarahtuhu ala ardhi, au akhadha shay'a taraha ala ardhi, kutoka kitu akaweka kwenye mchanga. Taraha ni kutia na kuangusha. Shafahamu hizo. Naam. Qala Ibn Abbas radiyallahu anhu fi qaumin, sema Ibn Abbas radiyallahu anhu, sahaba wa Mtume huyo, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa ni mdogo katika maswahaba, lakini Allah akamfadhili kwa dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa ndiye mkuu wa tafsiri ya Qur'an. Hakuna sahaba anaipata Abdullah ibn Abbas kwa kufasiri Qur'an, yeye ndiye amekusanya kila kitu, mufassiru al-Qur'an aitu. Asema qala ibn Abbas fi qaumin, kuhusu kikundi cha watu, yaktubuna, wanaandika, abajad, zile hurufu za alif ba tha, waandika. Na nyinyi mwajua wachawi wanafanya nini, waganga. Wayandhuruna, waangalia, fi nujumu, nyota, waandika zile harufu, waangalia nyota. Ma ara sidhani man fa'ala dhalik, mwenye kufanya hivyo, lahu inda Allahi, atakuwa kwa mwenye, atakuwa nayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu, min khalaqin, fungu, hana fungu lolote. Mtu yote atakayefanya mambo kama haya, kuandika hizo abajat, harufu hizo, na kaangalia nyota, asema sidhani kabisa mtu kama yule kwamba atakuwa na fungu lake la khairi siku ya kiyama. Maana ni muflis, ana chochote atakachokipata. Yaktubuna abajat, na yaktauna, wanakata huruf abjad hawas, na ikatakata hizo huruf mpaka mwisho. Alati, ambayo tusama yaitwa hurufu ljumal, hurufu zinazoundwa kwayo jumla. Wayataallamunaha, wanajifunza abajadi zile. Lidiai min ghaib, kwa kwenda kudai siku za usoni kwamba wajua nini ghaib, wanasoma zile harufu. Akwambia mtu pengine alifu ina kadha, na be ina kadha, na jimu ina kadha, na dali ina kadha. Sasa ile hisabu apigwa, andikwa jina lako na jina la mama yako, ikatolewa hisabu fulani. Watara wewe bwana utakuwa namna hii namna hii namna hii, na urongo. Wayandhuruna fi nujumi, angalia nyota. Ai wayahtakiduna, waamini, waamini. Na mimi niliwakumbusha kuhusu neno la itiqada, kwamba ina maana ngapi? Maana mbili. Ntabihi ya jamaa, maana ya kwanza ni dhanna, na maana ya pili amana. Itiqada bimaana amana, ameamini, au maana ya dhanna, amedhania. Yaatakiduna, wanaamini. Anna laha, kwamba hizo nyota zinazo taathiran, athari. Fayabnuna umarahum, wanajengea mambo yao. Ala za'min fasidi, juu ya madai haribifu. Wa itiqadi batil, na itiqadi mbovu. Fi nujum, kuhusu nini? Nyota. Ndio yanayofanya wala hisabu, na kufanya hisabu. Alladhi ambako yadhununa, dhani annahum, kwamba wao yudrikuna, watajua bihi, kwa hisabu kama hiyo. Ilma alghaibi, ilimu ya ghaib, hisab. Yudrikuna bimaana yaarifun, adraka bimaana arafa wa fahima. Adraka ina maana mbili, adraka ina maana tatu. Kama adraka maana amefahamu, arafa amejua, na amefahamu. Adraktum, mmefahamu. Na vile vile ina maana ya kukuta, sema adraktu ahmadan fi makani fulani, nimemkuta Ahmad pahali fulani. Adraka, adraka, fahamu. Lakini sasa ina maana ngapi? Ya kwanza ni Ahmad adraka, kukuta. Bilal maana pili, mafahamu. Maana ya tatu, maarifa. Maana tatu, naam, uangalie vizuri. Tayib, sema ma ara bifati alhamza bimaana la alamu, sijui. Wabidhammiha ura, maanake bimaana la adhunu, la ura sidhani, la adhunu sidhani. Min khalaqin ay min nasibin, kwamba atakuwa na fungu katika akhira, ana fungu hata moja. Yani nasib vile vile ni sahmun, sahmun, sahamun, sehemu katika thawabu. Sahamun maana aljimaliyu lilathar. Yaqulu Ibn Abbas, sema Ibn Abbas, la alamu sijui, au la adhunnu sidhani, anna man yaktubu hurufa abajad, mtu atakayeandika harufu za abjad hawaz. Wayandhuru fi nujumi, na kaangalia nyota. Wayabni ala dhalika alhukmu, na akaijengea juu ya hayo hukmu. Ala almustabala, yatakayokuwa siku za usoni. Maara sioni, liman faala dhalika, watakaifanya hivyo, takuwa nasiba na ndala, takuwa na fungu lake la khairi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hana mtu anaifanya hivi, hana chochote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Liana dhalika yadkhulu fi hukmi al-arrafina, hii yaingia katika hukmu ya wapigaji bao, almudda'ina, wenye kudai. لعلم الغيب قداي لمو يوفيتك ادعى اميداي مناسبه الاثر للباب مفغمانو نيني ايبي مفغمانو yake ni ipi hadithi na mlango mafungamano hadithi na mlango eh ni ipi anna hakika ya hadithi yadulu atuonesha ala anna kitabat abi abajadi kuandika alif ba ta'il wa ta'allumaha na kujifunza liman yad'i biha kwa yule atakayedai kwa kujua harufu hizo معرفة علم الغيب كجوا علم الفتيكا والنظر نكو انغاليا في النجوم نيوتا على اعتقاد وكو اميني ان لها كمبا ايناي اما بك بها ايناي تأثيرا اثاري كل ذلك يوتها يدخل الى امتيامت في العرافة كتكا بيباو ومن فعله من يكفن يهيبه فقد اضاع نصيبه amepoteza fungu lake dunia hii mina Allah kutoka Mwenyezi Mungu kwisha hana chochote fungu lake chapoteza fungu lake amepoteza katika hii dunia kwa kuamini imani kama hizo potofu isokuwa na msingi ma yustafadu min al-athar tupata mafunzo gani kutokana na hadithi hii lazima kuwe na mafunzo bila mafunzo haiwezekani anna kwamba yadulu yatuonesha ala taharimu taallumi abajadi ni haramu kujifundisha harufu alfabeti kwa njia ya idiai ilmi lghaibi bihi kwa njia kutaka kudai kujua ilmu iliyofichika usijifunze kwa sababu kutaka kujua hivi sema udai kwamba mimi najua yatakayokuwa kesho sijui nini sidana sifanye usome kwa ajili hiyo liana huyu nafi kuamini na kusoma kwa njia hiyo inapingana tauhid na kumpokesha Mwenyezi Mungu takwa ni si muislamu tena ama taallumuhuma ama taallumuha ama kujifunza ya abajad litahaji kwa kuimba alifu bata jib kwa kuimba wa hisabi aljumal na kuhisabu zile jumla zile sentensi zile unazounda fala basa bi hapana ubaya ha ama kujifunza zile harufu za alfabeti ha na kujifunza namna kwa kujifunza hisabu na jumla za maneno fala basa hapana ubaya ama tahrimu tanjim na ni haramu kuangalia nyota na kudhania kwamba umefahamu kitu liana wasila tunila shirki billahi ta'ala kwa sababu ni njia ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala unakwenda kule utajidai kwamba wajua kitu unafahamu kitu kumbe ufahamu lolote bali unakwenda unajipamba na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala tatu adamu al-ightirari bima yu'tahu ahlu al-baq kutughurika na kuhadaika adam ukosefu al-ightirari kutohadaika bima kwa jambo yu'tahu ahlu al-batil watakaupewa watu wa batil min maarif kutakubana maarifa wa ulumihi na ilimu zao لأن ذلك يقول من باب الاستدراج لهم كتك ملانق وكوريجيزي وكامب استدرج ملانق وكوريجيزي وكامب فانواك نفان ومفوف أنا بسكة ودور ونسماك فانين رجيزة وانشا كما قبا حقونا متواني ملكي نعمة كما هيدي ولا بكا سماك أنا قبا انشا جيباتي أمين انشا بحرف ونوانا anakoto hapo kwa hiyo istidraj kwa sayale mambo ambayo wampewa hawa ahlul batil kwa ndia za istidraj basi usighurike ukasema ah jamaa wampewa bwana kumbe ni watu waregezewa kamba ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awapatilize na waadhibu kutokana na makosa na kufuru wanayofanya